الطيب عند الإحلال قبل الزيارة باب دې په بیان دا کې چراغ دي دي په بارد خوشبو یې لګول کې عند الإحلال په وخت حلالې دوکې د احرام نه قبل الزیارت مخکد طواف زیارتنا وبهی قال حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا هشیم قال اخبرنا منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن القاسم نبیه رحمهم الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم خوشبوی دار کرو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم مخدا غير حرام تڑلنا احرام نمخ کی خوشبوئی سڑے بدن کے لگولے شی اگر کہ احرام نپسند آغی اثرات باقی پاتی وی ویوم النحر یو پرزد لوی اختر دلوی اختر پرز چی حاجی جمر عقبولی او جمر عقبی پسی قربانیوں کی سر و خرائی ندی تا تحلیل اول وی دتا هر یو شیچ پدد احرام دو وجن ممنوع و حرام و غورت حلال شو الا النساء مگر زنان ورت حلال نوی ندتا وافی زیارت نمخ کی ببی بی نبی علیہ السلام تا خوشبیو لغولا و یوم النحر یو پرس دلوی اختر قبل ان یتوف بالبیتی مخید دوین چیب تواف فوکو پویت اللہ شریف کی بیتوی بن پدا سی خوشبوئی بمورت خوشبوئی لگو لفیه مسکن چپاغی کی بمشکو وفی البابی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح ولمن على هذا من لفظي بني دا اكثر اهل العلم دا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذبينا يرون ديو ان المحرم محرم دار ما جمرت العقبه محرم چه کل جمر عقبه ولي فرز دلوی اختر و ذبحا او ذبحو کی دی قربانی و حلقا او سرخ ری و قصورا یا لنڈی کی فقد حل لہو کل شئن نو حلال شو اغل هر یو شئ حرم علیه چه حرام پاغ الا النساو مگر زنانو سر صحبت ورکلا حلال نویت وهو قول الشافعي واحمد واسحاق هذا قول ده حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله نے عام فقها بدی وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال هل له كل شيء الا النساء والطيب وهي حلال للساري وشيء مگر خو زنانا او خوشبی ورتا حلال نه دا خو دی وتیب کې د علماء اتفاق ور سره نشتا وقد ذهب بعض عن العلم الى هذا او بشک ذهاب کړه د بعض اهل علم د تدا صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم د نورنا او دا قول د اهل الکوفه او نه اهل کوفه نه دي کې ما ابو حنیفه رحم الله له مراد ذکر ما ابو حنیفه رحم الله مسلکم لکنه امام شافعی او احمد رحم الله دې اباد علماء لیکلی چې دا زیادت د تصویر په دې روایت کې شاذ ده. حافظ ابن حجر رحم الله په دې رایه کې وایي چې الا النساء او تصویر دا و تصویر لفظ دا روایت شاذ ده او دا د سکو نو مخالفت راغله ده. نو غره مذهب دغه جمهور نه چې کله حاجی د اختر پر ازمانی حق او جمره قبولی قربانیو کی سر اخری آلن کی نو فقد حل له کل شیء حرم علیه الا النساء. باب ما جاء متى يقطع التلبیه فی الحج. باب دې په بیان دا کی چراغ لري چې کله بند وی تربیه حاجی په حج کې دغه چې حرام وتړلو تربیه شروع کا اوس دا تربیه و ترکوي دې جاری ساتي او سوه به بندې. و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعيد القطان عن ابن جريج عن طائن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال أردفني دي ويرسو سرك لو مال الرسول الله صلى الله عليه وسلم فسور لي من جمع عند مزدلفين مزدلفة كي زدان فسي رسو سرك إلى من انتر من آبوري فلم يزل يلبي دا اللہ حبیب میشو چی تلبیه وی حتی رنا جمرت العقبہ تردی چی وی ویشت جمر عقبہ. داول بیٹی پوری با تلبیه وی اے اول بیٹی پوری با تلبیه وی دیکھ اختلاف دے دا اہل علم و توجہ کرے چی دا تلبیہ و دا اول گیلی سر بندے او کچی طول جمرا پہو گیلی نو بندے نو جمہور علماء دا اول گیلی مشتو سر با تلبیہ بندے کی پہچ کے امام احمد رحمہ اللہ وی چی نا جمرا اولی نو د ویشتو نه پس به تلبیه بنده کی چې خلاص کی ویشتل. د امام احمد رحم الله د پاره دلیل دی د ابن خزیمه روایت وای دا الله حبیب د عرفات نه راغې تلبیه وی تر دې چې جمره عقبه ویشتای او کبر ما کل حسات نرګی سره به الله اکبر وی ثم قطع التلبيه ما اخر حصوات بندکړی و تلبیه د اخر گیټی وشتو سره. ابن خزیمه وی دا حدیث صحیح هو جمهور علما طرف ته لاړ دي چې داول گیټی سره به بند دی. قال ابو عیسی حدیث الفضل حدیث حسن صحیح عمل بدین پنی دا لیل مدا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا نورنا ان الحاج چی حاجی لا یقطع التربیت بدید بتربیت بندینا حتی یرمی الجمرا وی تردی چی جمرونی اول کی چی سر ای اخلاسے کی او دا قول امام شافی و امام احمد و دا صحاب رحمهم اللہ نے باب ما جاء متى يقطع التلبيه في العمره فعمره کی به تلبیه کله باندې په حج کې هم مزدک او جمهور وی اول کیته چې په جمره ورولي بس تلبیه بند شوا. امام احمد رحم الله او اناد جمری د اخر کیټي پوره به تلبیه وای په عمره کی به تلبیه کله بس کای دې دې نه یو مسلمان ناری نه زنانه حرام وتړلو تلبیه وای وای وای کله به بندای. و به قال حدثنا حناد قال اخبرنا هشام عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يرفع الحديث حديث مرفوع الى الله حبيب ترسي وانه كان يمسك عن التربيه بیشکو دا اللہ حبیب چی بندی دوبد تربینا فی العمرت پومرکی دا استلم الحجر کل چی حجر اسود استلام بیو نگورا موتمر دیدی دینا بومرہ و تربیہ وی وی چی دا اللہ کور توردن نشیوم بوی مطاق لشی ورزیوم بوی نو چی کل بس حجر اسود تراش استلام کئی بس تربیہ بندشوا نو بعد موتمرین چی پتواف و سعی کی تربیہ وی دا دنا پو حی دو جن وی وفی الباب عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو عیسا حدیث ابن عباس صحیح والعمل علیه عند اکثر اہل العلم قالوا دا علمان ویلا اقطع المعتمر والتلبیتا نب بندوی معتمر تربیا حتی یستلم الحجر تردیش د حجر اسود استلام کی مسیحی وقال بعضهم بعض علماء لکلی دی خوبدی دلیل نشتا چه دا انتہا بیلا بیوت مکہ کل چور سیگی اغکورن دمکی مکرمیتا وخار توردن نشیقت حق تربیہ تربیہ ببندکی او عمل لے پہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا قول بلا دلیل ہے و به یقول سفیان والشافعی واحمد و اسحاق رحمهم الله تعالی باب ما جاء فی طواف الزیارۃ باللیل باب دے پا بیان دا کی چراغ لی دی طواف د زیارت فرضی طواف د شفیع کول وردا طواف سور ذکی دا اختر پر ذکولی شی دا اختر پسی پشکے کولی شی پیولسمے کولی شی پدولسمے کولی شی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وئی دا دولسمی دن ور پری وطو نمخ کے مخ کی بدا کول غواری بلا عزر بین پری دی آو کدناری نپاتی شنو دے بدم ور کئی امام سے ہوئی او کدی او زنانا دا حیز و نفاظ بیماری دا نددی اوزر دا وجنک تاخیر پا توافی زیارت کراغے نو سدم ممنشتا و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال احبرنا الرحمن بن مهدین قال احبرنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابن عباس و عائشت رضی اللہ تعالی عنہم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف الزياره لليل ويرسل كره طواف زياره تشفي پوری علماء لکلی دی حدیث کی غلطی واقع شوی او علماء لکلی دا حدیث صحیح نرے دا اللہ حبیب طواف زیارت درز اکڑو طواف زیارت نبی علیہ السلام پا حجت الودا کی دورز اکڑے صرف پدی کی اختلاف دے چی دا طواف زیارت اوکن دا ماسوخین موزی پا مکہ کی کڑے او کراغل دے منا کی کڑے پدی کی دا اہل علم اختلاف دے ادوار و صحیح روایات و کراغلیو کی دارا غری تواف زیارت یوکو ادم آسپخیر مزم پا مکم و کررمہ کی حرم کیوکو اباد صحیح روایات و کراغلی جن ادم آسپخیر مزم ناتر و رسولو ابن عمر رضی اللہ عنہ وید اللہ حبیب منات واپس راغل ادم آسپخیر مزیو او جابر رضی اللہ عنہ وئی چنہ دا ماسپخین موزی پا مکہ کی ہوکو نو دا روایت علماء لکلے چی غیر صحیح دے بلکہ غلطی واقع شوی ذکر صحیح روایاتو کدہ اللہ دا حبیب دا تواف زیارت دورت شوی دا اختر پرست قال ابو عيسى هذا حديث حسن ذو تحسن ويلي ونور اهل علم دي قول والي مؤاخذه کړي قال وقد رخص بعض اهل العلم اجازت کړي بعض علماء کي وخر طواف زيارتي چرستو کي طواف زيارت ترشيد دي پرستو کولو کي خوش خبر نشتا خبره پدې کې چې الله حبيب درځي کړي کړي شپيا او مستحب ګرځول باوی زور یوم النهر چې د الله پور زیارت دی کی پرز داختر ووسع بعضهم او فراخی کړي باندې ايو اخرا چې دارستو کی ولو الی اخر ایام بنا اگر کی اخرا نو رزد بنا تا هغه کی خبره نوا خبره په دغه کی وا چې تاسو واورئ دا باب ما جا فی نزول الابطح باب دې په بیان دا و چې چراغ دې په نزول د ابطح کې بطحا د مکی او منا په ځای کې یو کلاو میدان خور دے دې ته محسب وای دې ته معرس وای او محسب حسبا ابطح بطحا خیف بنی کنانا دا ټول دی یو زیدون دی ورپا دی کی نزول مستحب دی دا علماء و محققین و پنیز دا غزیو چکل مشرکان دا نبی کریم علیہ السلام سر بائیکاٹ کولو نو دی دی راج مشیو چپا دی بنس خرسو نبا نکاہو نکو ادا غریبانان پشاب ابی طالب کے راگیر کرد نبی علیہ السلام چه حج و کنو دی شکری پتور پا ابطح کے راکوشو چه دا غزیرے چه دا کفر او د اسلام دا مٹھاوی دو مشوری بکی دی نن ناغ مشورو والشتا او جہنم ترسیدی او دین دا دی موجود دی گردا یادو لرائی سو کم چې د دین بارکه رکاوټ جوړیږي نو دا خلق به الله ختمي دین به تر قیامت پورې محفوظ وي وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال برنا عبد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام ابو بكر عمر عثمان رضي الله تعالى عنهم ينزلون الابطح ديب دهجنا پس په ابطح کې راکوزیدل او په دې باب کې حدیث دي د مومنین عائشه صدیقه رضی الله عنها اغه حدیث دا چې اوی دا نازلې دل په افتوح کې دا سنت مستقله ني وي دا الله دې خو دې لپاره خوشي او چې مدینه ته د تلو لار دا آسان وا او دا ابو رافع رضی الله عنه نا دا الله دې تخیمه والي شو او اول تراغه او په دې باب کې حدیث دی د ابن عباس رضی الله عنهما قال ابو عيسى حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح غریب انما نعرف من حدیث عبد الرزاق عن عبد الله ابن عمر وقد استحب بعض اهل العلم مستحب غنلی بعض علماء نزول دا ابطح من غیر ان یرو ذالک واجبا بغیر دی رچیدی دی تا واجب ہوئی الا من حب ذالک دی چاچ دا خوخون مستحب دی پنید دی جمہور علماء قال شافی و نزول لبت و حلیس من النسک فی شین امام شافی مولا و ایراکوزی دل پاکت وحکی نزید احکامات دا حجن پسشی کی انما هو منزلن دا د نزول یو ځای او نزله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب دې تر اخشه او به قال حدثنا ابن ابي عمر قال ابن سفيان عن عمرو بن دينار عن اسواه بن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحسيب بشيء تحسيب د مناسك او نس شيء نه دغه چې کول لازم فرض او واجب دي بلکې او مستحب عمل له انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم دا یو زید نزول چې الله حبيب ورترانا جنشه او قال ابو عيسى التحسيب معنا صد نزول الابطح را کوزیدل او نازلیدل باب توح کې قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب النبي قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا حبيب المعلم عن هشام بن عروه نبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي انما نزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الابطح قال حبيب قد ابطح كرا كشو لانه كان اسمح لخروجه چدا ډېر سال لید وته د فاراد مکی مکرمین مدینه منوره تا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن هشام بن عروه نحوه باب ما جاء في حج الصبي دباشوب حج څنګه ده نو دباشوب نفلی حج کی ثواب مور او پلار دی او پدی دغه فرضی حج غاړ اخلاصي غنا ثواب کلی شو او وسو طاقت وی نو پد فرضی حج پاتې مسله دا چې د ماشوم مور خپل ورته د حرام پابندی کوي که ماشوم جنید نه عبادت زنانو غونته د حرام بی. او دا لږ د فار د نارینو غونته او د حرام د ممنوعات نه به والدین ساتي خو کسته وشول نو پدای فدیا جرم ناراضی دمم په ماشومانو نشتا وبه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي وقال ورنا ابو معاويه عن محمد بن سوقه عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رفعت امراه راپور تکريو زنانا صبيا يوما شن تسلاسو کی بچي راوچت کو لها چد دی بچیو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا فقالت ندی زنان ویلو یا رسول الله لهذا حج وید دی بچیم حشتا قال نعم ولکی اجر وی آدد پارمشتا حج و طالب اللہ جدر کئی نو حج دس معشوم سیده خدا د حجۃ الاسلام د فرضی حج نه کافی کیږي نه بلکې نفلی ده وفي الباب عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا حدیث ده کوئی نبی رسول سلام دیو قافلی سره ملاو شو پر اوه مقام کی ویسو کی ای مسلمانان ای ورته تاسو کې وزر الله رسول یو زنانا ورطا بچیر او چطوید دا حجتا وی آو طالب اجر بی و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال احبرنا قضاعت ابن سوید الباہلیو عن محمد ابن المنکدر عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحوہو وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن صاحب بن يزيد رضي الله عنه قال ذي فرمائي يا صحابي حج بي أبي حج كدو كما والي والد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى في حجۃ الوداع فحجۃ الوداع کی وانا ابن سبع سنین او زدو کالم دو کالم معشوم او پلار زان سره بوتنه او مو په مه حج کړو. قال ابو عيسى هذا حديث حسن سيئ وقد اجمع العلم دولما او اتفاق د نسوي د حج چې ماشوم تل حج کی قبل ایودره کا مسجد دین چې دلا بالغ شوی نه نفعله الحج فدوانه وحج وی فرضی اذا ادرکا کل چې دی بالغ شی لا تجنه تلك الحجته نکافی کید تن دغه حج عن حجت الاسلام د حجت الاسلام فرضی حجنا وکذلك المملوک دارنگ امرئ غلام اذا حج حجو کفی رقی پالت غلام والی آو دمرئی توب ددکی ثم اعتقا و بیازات کریشو آو دد وسو تاکت بفالیه الحجو نپد بحجو اذا وجد الى ذلك سبیلا کلچ مومی دیتا لارا ولا یجزی عنهما حج فی حال رقیه نکافی کی دنا چې حج کړه په حالت غلامی دد کې او دا قول د سفیان ثوری او امام شافعی او امام احمد او د اسحاق رحمهم الله و به قال حدثنا محمد بن اسماعیل الواسطی قال سمعت ابن نمير بن اشعث ابن سوار ان ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال وايده كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم چه حج بمو کولد نبی صلى الله عليه وسلم سرا فكنا نلبي للنساء مبد زنان او طرف من تلبيه وي ونرمي الشبيان او د ماشومان او د طرف نبمو جمرات وشتل علماء لیکلی دی لفظ د ابن ابي شيبه دار وای موږ حج کړو د الله د رسول سره موږ سره زنانا او ماشومان موږ د ماشومان نه تربیه وی او د دوی طرف نه موږ جمري وشتي وی دا حق قول د ابن ابي شيبه د خزه د طرف نه به څوک تربیه نه وای خزه به تربیه په خپل وای په کلارا ناصر روایت آغاو چکم ابن ابی شیب رحم اللہ ذکر کنیو او دیدے کی خطار آنلینا ذکت زنانو دی طرفنا تلبیه لشتا قال ابو ایسا هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وقد اجمع للعلم دولماء اتفاق لان المرد سزنانا لا يلبی انها غیرها تلبیه بنوئی دینا بل سوک بغیر دینا بل هیا تلبی بل کداب اخبل تلبیه وی ویقره لها رف الصوت بالتلبیه او ناروا و مکروه دی دیلر راپور تکون دا آواز پا تلبیه دا پتیز تلبیه نوئی باب ما جا فی الحج عن الشیخ الكبیر والمیتی باب دې په بیان دا کی چراغ لینی په حج کولو کې دا بوډا ډېر نه ډېر به انتها بوډا دی ولمیت او د مړي دې طرف نه حج کول مړې دې اغر طرف نه حج کې وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا روح بن عباده قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب بن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن فضل بن عباس رضي الله تعالى عن امراه من خصعم يوزن على خصعم قبيله قالتی ویلی یاد اللہ رسول اینا بی بیشک والی زمان ادرکت ہو را گر کنی دی اغلر فرید و تن اللہ فی الحج اغا فریدی دا اللہ پا حج کی حج پی فرشوے و هو شیخ کبیر اغا بڑا دے دیر لا استفیو طاقت نلری این یستوی آشی برابر دیشی علا زوہر البعیر فشاد اوخ کی ناتے دیشی نو کومه په تړو نو ورته تکلیف دي. قال حجي عنه نبی رسول الله ورته وی ته حج کا د خپل پلار نا نو ګور دي کې حج زنانا د پلار نه کول شي. او په دې باب کې حدیث دی دا علی او دا بریدا او دا حسین ابن عوف او دا بیردین الوقیلینا او دا سودا او دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نام قال ابو عیسیٰ حدیث الفضل ابن عباس حدیث حسن سیون ورویان ابن عباس ایدنن سنان ابن عبداللہ الجہنی عن عمتی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورویان ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالت محمد عن هذه الروایات بعد امام بخاری رحمه اللہ نزدی روایات بارکی تپوس کو فقال آسا حشین فی هادا بیر السحد سیزنو ناو دا حدیث انو پدی کی ما روا ابن عباس عن فضل ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دکا فضل ابن عباس قدی وقت دا اللہ دا حبیب پسی پس ورلی سورو چیدی زنانتی تپوس کولو. قال محمد ویختم علی کن ابن عباس سمیعو من الفضل چیدا حدیث دا فضل ابن عباس ناولی دا خرور نا او اغد نبی ری سلام نسن مروعا حابا او بیدی روایت پر فارس لہون مرسل کرنے ولم یذکر الذی سمعه منه او نی دې ذکر کړی هغه کس یې نه خپل ورور چراغ نه حدیث اورې درې نه. قال ابو عیسیٰ ابو عیسیٰ وقد صح عن النبي صلی الله علیه وسلم او صحیح ثابت دي د نبی اسلام نه په دې باب کې غیر حدیث بغیر د دې حدیث نه نور حدیث او عمل فدی په دې ځاله مدا صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم بغیر د نورنا او پدی وی سفیان سوری ابن المبارک او شافی او امام احمد او امام اسحاق رحمهم اللہ او دا دا امام ابو حنیف رحم اللہ قولم نے یرون آدئی وی اوینی دی ای حجان المیتی چه حج اکڑیشی دمڑینا اے یو دنانا گوڑای دا حج نشی کولے پی فرض دے سڑے جو اندین دائنم کولیشی او کسوک مرشو داغنم حج کولیشی. وقال مالک امام مالک رحم اللہ و اذا اوسائی حج عنو کلچ رامڑ وسیعتو کی پجوندن چه حج آئی حج عنو چه حج دیو کی دنن حج عنو دنب بیاولی حج کئی. وقد رخص بعدهم او بعد علماء اجازت ورکنی حج عن الحی چې د ژوند دین د حج کی راکان کبیرن کله چې هغه بډاره و به حال نو پداس حال نه لا يقدر ان حج چې قادر نه دي چې حج کی و هو قول ابن المبارک والشافعی رحمهم الله باب منه و به قال حدثنا یوسف بن اسحاق قال حدثنا شوبان نعمان ابن سالم انا عمر ابن اوس ان نبی رزین لوقیلی رضی اللہ تعالی عنہ انه وتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلی نبی علیہ السلام تفقال ویلی یا اللہ رسول النبی شیخ کبیر زما والد بوډا د ډیر لا استطیع الحج ولا العمره هغه طاقت د حج او د عمرې نلری ولا ذعنا او نپا سفر او سور لیبان طاقت لری. قال حج نبی کا واعتمر حج کد پلار ندی عمرو کدی کدام دا کدا سیو زنان دا دا سیو ناری نرے چه عمرو نشی کولے بودا دے زویف نے نبلدی کیوں کی عمرم تے کولے شی حجم تے کولے شی. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما ذكرت العمره عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذكرت العمره ذکر کړی شو د نبی رسول الله عمره په دې ځای کې یا تمر رجل غیره چې عمره دیو کیو سره دبلنا د بل دې عمر او کی و ابو رزين العقيري اسمه لقيط ابن عامر د جنوب د لقيط ابن عامر نګور حج د بل نه کول شي خودی کتابه صلی الله چې دا څوک د بل نه حج کوي نارینه نه یا زنانه نه یا نارینه زنانه د بل نه حج بدن عمره کوي نو د په مخ کې کړی کنا د زمون مذهب کې دا شی وای کپه یو سړی خپل حج فرض دی واغې نه دی کړی او د بل نه حج بدل کوي نو مکروه تحریبی دی پوشه په خبره باندې کا په خپل ته فرض نه دی بلنه کوي بیا مکروه دی جمهور علما وای چې د سراډو صحیح کیږي نه چې چا خپل حج نه کړی د بل حج باندې کوي دیو جن چې اوسره لکونو روپۍ بلګي او د میت او د حج بدل کوي نو داسې څوک دی ولېږي چې هغه خپل حج کړي او هغه په حج کوي چې هغه خپل حج کړي او په خپل نه کوي نو د بل لپاره بسو کی اکثر عوام په خپل حجونو نه کوي دا جمهور د پارا حدیث دی د ابن خزیمه نبی علیہ السلام را رجلن یو سڑے اکتو چی تلبیئے وی عن شب روما نورتے وی تا دزان نحج پر اغوی نا ویلن بے دزان نحجو کنو بیا بدا غنکے لن بے دزان نحجو کنو بیا بدا غنکے او دی وعتا مر کی گورا د عمرې ذکر عمر را دا نور لماوي وي او زر عمرم واجب ده امام احمد رحم الله دا نور لماو عمرې ته یو زل واجب وي ابیا او مستحب او سنت را او د مذهب حنفي کې یو زل عمره سنت موکده ده ادا بار بار کول دا مستحب دي نو دی حدیث کی دام راغلی چه سڑے دبل طرف نو رکولشی عمرم دبل د طرف نکی و بیهی قال حدثنا محمد بن عبدالاعلا قال اخبرنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء ان عبد الله بن بريدة نبي قال جاءت امراه راغبه وزنان النبي عليه السلام فقالت ان امي ماتت زمامور مشيد ولم تحج حج نوكله اف احج عنها ايات حبيب حجكم قال نعم حجي عنها وی آو حجو کدمور نوی قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی العمرت اواجبت هی املا باب لکو بیان دا کی چراغ لیدی پا عمر کی چی دا واجب دا او کندن تا سواو ریدن جی علماء بازی ویو اما چی عمره یو ذل واجب دا و بیا بیا سنت و مستحب دا عبادی ویو یو ذل سنت موکد دا و بیهی قال حدثنا محمد بن عبدالعلا السنعانیو قال حدثنا عمر بن علی عن الحجاجی عن محمد بن المنکدر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمره واجبته هي ادا واجب قال لا هنا وايا تمر هو افضل او دا چې د عمره او کینو دا غوړه احناف او مالکی او په دې حدیث دلیل نیولې چې عمره واجب نه دا عمره واجب نه قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح وهو قول بعض اهل العلم قالوا ديوايا المرأة ليست بواجبة عمر واجبا لا وكان يقال هما حجان وچی ویلکی دل با چی دا دوار دو حج ندی الحج الاکبر حج اکبر یوم النهر دا فرض دلوی اختر داشی والحج الاسحر والعمرہ وڑوکے حج دا عمرہ دا امام شایفی نے مولاوی انمرت سنتن عمر سنت دا لانا لبو آہدا مغنفی جنویوتن رخص وفی ترکیها چه غد رخصت و اجازت کڑی پکری خدود عمری کی ورید دی آشیون ثابتن بی انہا تتون نشت پدی بارکی حوشی ثابت چه دادی دنی بسو ساد نفلی دیوی مستحب دی واجب دینی قال وقدر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ضعیفن اللہ دا حبیب نا روایت شیخ و حدیث ویف دے لا تقوم بمثلیه الحجتو دا پمثل داغی دلیل نا ثابتی وقد بلغنا عن ابن عباس انہو کانا یوجبوها منترا رسید ریجی ابن عباس رضی اللہ عنہ با عمر واجبولا باب منہو وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن ابي زياد المجاهد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال دخلت العمره في الحج وردن نشوی دوم رب حج کی رائع دل قیاما ورزد قیامت پوری اے فی الحج کی اشور الحج دا حج پا میاشتو کی اے مشرکانو با دا حج پا میاشتو کی عمرہ دے رب دگن ندا اللہ حبیب دا غید دی قول رد فرمائلو چینا دا حج پا میاشتو کی عمر قول ناروانی او غرسم دا مشرکانو مٹاو دے داخل شوی دا عمر پا حج کی یعنی پا میاشتو دا حج کی دا قیامت دا رضی پوری نو پشوال ذو القیدہ و ذو الحجہ کی عمر کی دیشی او په باب کې حدیث دی د سراقه ابن مالک ابن جعشم رضی الله عنه نا او د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما نا امام عیسی حدیث ابن عباس حدیث حسن نو معنا دی حدیث دا الله عباس بن عمره چې سګونا نشته په عمره کولو کې فیا شور الحج په میاشتو د حج کې واهغه قال الشافعي او احمد او اسحاق دار دې درو ائمه کرامو فرمایلی او معنا هاذ الحديث معنا دې حدیث دا وان اهل الجاهلیه چې هغه خلق د جاهلیت تان دې لا یعتمرون فی اشهر الحج دای بد حج په میاشتو کې عمرنو کولا او دا به اولوی ګناه ګڼلا نو کله چې اسلام راغی رخص النبی صلی الله علیه وسلم فی ذلک د الله حبیب په دې کی اجازه کو قال وی فرمائل دخلت العمرت فی الحج لا یوم القیامة یعنی لا باس بالعمرت فی اشهر الحج و اشهر الحج شوال و ذو القعدہ و عشر من ذی الحجة دا دی جمهور مسلک دی امام مالک رحم اللہ و این طول ذی الحجة لا ینبغی لرجل ندی مناسب سلی لرائی محل بالحج چه ده احرام ده حج تڑی اللہ فی اشهر الحج مگر پمی آشتو ده حج کی و اشهر الحج دامی آشتی ده حج ورداغ ده حرمت می آشتی رجب ذو القیدہ ذو الحجہ و محرمہ کدا روا غیر واحدی محلی بن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا وانا واشهر الحرم اے لا ينبغي لرجل الذي مناسبه سبنا يهل بالحج الا في اشهر الحج واشهر الحرم كم دي رجب دي ذو القعده دا ذو الحجه ومحرم دي دارنگی روایت کرے غیر روایت دا اہل علم دا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او د نور نام باب ما جا فی ذکر فضل العمرتی باب دی پا بیان دا کی چراغتی دی پا بارات ذکر د فضیلت نمری کی و بیهی قال حدثنا ابو قریب ان قال ابننا وکیونا سفیانا سمینا النبی صالح عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة الى العمرة يكفر ما بينهما عمرة رب لي عمره قدي منس کی گناہوں واڑ پہ اللہ معاف کئ لگیو جمعہ نبلی جمعہ پوری داد جمعہ مس پدے منس کی واڑ گناہوں معاف کئ والحج المبرور او حج مقبول چراغ پادا کی دو کس گنانی شوی لیس لہو جزا ان الا الجنہ نشت داغیر پارا بدل مگر جنت دے قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح امام ابو عیسیٰ وی دا حدیث حسن صحیح دے باب ما جا فی فی العمرة من التنعیم باب دے پو بیان داغ کی چراغ دیدی پو عمرے کی دا تنعیم نام تالیز دی زیر مجری عائشہ بی بی ورطوائی او بی بی دی دینا عمرہ کڑیوا تیو سلور ملد دا مکین دا مدینی جی حد طرف تا وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن امر بن دينار عن امر بن اوس عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي كريم عليه الصلاه والسلام امر عبد الرحمن ابن ابي بكر حکم اکڑو عبد الرحمن ابن ابی بکر تا ایو عمر عائشت من التنعیم چه عمرو کی پائشی بی بیت تنعیم نا قال ابو عیسیٰ هالا حدیث حسن صحیح دیکھ دو عمرے ذکر دے د تنعیم نا لګور سوق چې عمره کوي نو دې بده حدود حرم نه بارو زی تنعیم تا یا جی عرانی تام سره به احرام وتړي حلتن با احرام اتڑی دے بدہ غزین احرام اتڑی